الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مقدم محترم صدر جلسہ دامت برخاتم العالیہ مختم محترم حضرت مولانا ابرار احمد صاحب رحمانی دامت برخاتم العالیہ لائق سب احترام حضرات علماء کرام حاضرین مجلس حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ فاتحہ سے دو آیتیں تلاوت کی اور یقیناً اس کا مضمون اور مفہوم آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بارہا آپ نے ان آیات مقدسہ کو علماء کرام سے سنا اس کی تشریح اور تفسیر اور پنج وقتہ نمازوں میں ہم اس آیت کو تلاوت بھی کرتے تھے. محترم حضرات آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ جلسہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کی یاد ان کے عرس کے سلسلے میں منعقد بدن رضا خلفہ رنچھوڑ لائن کے نوجوان قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے محسن اہل سنت و جماعت کے امام ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے اس جلسے کو منعقد کیا. آپ تمام حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کی ان کوشش اور سعی کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فیوز و برکات سے انہیں مالا مال فرمایا. عزیزان محترم، ارشاد باری تعالیٰ ہوا اہدنا الصراط المستقیم، جس کا معنی ہمارے اقابر خصوصاً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ کیا کہ چلا ہمیں سیدھا راستہ، اور ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعامی یافتہ بندے ہیں. عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی اور اللہ تبارک و تعالی کے بے انتہا انعام رہے، جیسا کہ اب آگے عرض کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی کے بے شمار بندے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انعام فرمایا. دیکھیے قرآن مجید نے یہ نہ فرمایا کہ وہ راستہ اختیار کرو یا یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں وہ راستہ چلا جو قرآن اور سنت کہتا، یہ تو نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وہ راستہ اختیار کرو جو اللہ کے انعامیات کا بندے. لوگ نام قرآن کا لیں گے دھوکہ دیں گے، لوگ نام حدیث کا لیں گے تمہیں دھوکہ دیں گے. تو اس لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا کہ جو تیرے انعامی یافتہ بندے. عزیزان محترم، اس بھرے مجمع میں مجھے بتائیے کیا کسی میں ہے جرت کہ جو یہ کہے کہ غوث اعظم اللہ کے انعامی یافتہ بندے نہیں؟ کیا کسی شخص میں وہ عقل و فہم ہے کہ یہ کہہ سکے کہ داتا گنبش علی حجویری اللہ کے انعامی یافتہ بندے ہیں؟ کسی شخص میں ہے یہ سکت جو یہ کہہ سکے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامی یافتہ بندے نہیں؟ سرکار نقشبند اللہ کے انعامی یافتہ بندے نہیں؟ سرکار سحر بند اللہ کے انعامی یافتہ بندے نہیں؟ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کے انعامیات کا بندے نہیں ہے، جب یہ اللہ کے انعامیات کا بندے ہے اور یقیناً ہے اور مسلم بات ہے. تو معلوم ہوا کہ رب کریم ان نیک بندوں کا راستہ تلاش کرنے اور ہمیں دعا کرنے کی تلقین کرتا ہے کہ ان کا راستہ مانگو کہ جو میرے انعامیات کا بندے ہیں. اچھا، یہ جتنے انعامیات کا بندے یہ سب کے سب اہل سنت ہیں. بتائیے حضور غوث العظم کی کتابیں، یا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ سنی، ان کی کتابیں موجود ہیں. دانتا گنبش علی حجویری سنی، کشف المحجوب مطالعہ کیجیے. نہ صرف سنی بلکہ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد حنفی ہوں، ان کے فضائل و مناقب انہوں نے گفتگو کی ہے. سرکار سہر بر سنی ہے، سرکار نقش بر سنی ہے، خواجہ غریب نواز سنی ہے، یہ سب کے سب سنی ہیں اور یہ سب امام یافتہ بندے ہیں. باطل قدرتوں سے پوچھئے کہ ہمارے ساتھ سے ایسے ایسے اس میدان کے شاستر ہیں، تم کوئی اپنا لنگڑا لولائی لے آؤ غریب نواز، کوئی بیمار غریب نواز لے آؤ، کوئی لنگڑا لولا داتا گنبش لے آؤ. الحمدللہ یہ اہل سنت فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی اور شخص کے پاس کوئی نہ داتا گنبش ہے نہ غریب نواز ہے. بھائی دیکھیے کارکن ہے، بالکل خاموش کرے، یہ شرارت یہاں ہوگی، سمجھے؟ اس لیے کہ پہلے سے لوگوں نے ہمیں ٹیلی فون پر ہی آگاہ کیا کہ یہاں جلسہ کریں گے تو ہم اس میں ادھم کریں گے، شرارت کریں گے. بالکل اطمینان سے کریں گے، بالکل اطمینان سے، بالکل ادھر ادھر مت پھیلے، بالکل کوئی چیز اوپر سے کاغذ واغذ کوئی گٹا گرے تو آپ تمام حضرات بھاگیں گے. میں نہیں بھاگوں گا تو آپ کیوں بھاگیں گے؟ بھائی سارا دبال تو مجھ پہ ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ جو بات کہی جائے گی مدلل کہی جائے گی، اور یہ ہلکی پھلکی موسیقی تو ہر جگہ بجتی رہتی ہے، تو اس لیے آپ اس کو برداشت کیجیے. بالکل اطمینان رکھیے، یہ اہل سنت و جماعت کا گڑھ ہے رنگ چھوڑنا. الحمد للہ، یا تو اس باطل قدرتوں کے پاس کوئی غریب نواز موجود نہیں ہے، کوئی داتا دھنبش موجود نہیں ہے، کوئی سرکار سہر بھد موجود نہیں، کوئی سرکار نقش بند موجود نہیں، تو عزیزان گرامی الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کے خلاف الحمدللہ اتنے اتنے شخصوار موجود ہیں جن کا آپ بارہا تذکرہ سنتے رہتے ہیں، اور ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے کہ نفس مضمون ہمارا رہ جائے گا، ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی چلا ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے امام یافتہ بندے ہیں، ہم اہل سنت جماعت کے نزدیک اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے امام یافتہ بندے ہیں، تو اے رب کریم ہم تیرے دربار میں دعا گو ہیں، ہمیں وہی راستہ چلے جو امام اہل سنت امام احمد رضا صاحب بریلوی رحمت اللہ تعالی۔ عزیزان گرامی اب آئیے تمہید کے بعد صاحب عرص جن کا عرص یا جن کی یاد منانے کے لیے ہم یہ جمع ہوئے ہیں، ان کی زندگی کا سرسری جائزے سے پہلے ایک اس تمام معاملات کا پس منظر۔ عزیزان گرامی کون نہیں جانتا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آب و گل میں تھے تو آپ نے دین کو زندہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد زمین پر کتنا بڑا عرصہ گزرا کہ شاید اس سے پہلے کبھی اتنا طویل سلسلہ نہیں گزرا کہ اللہ کے نبی سے یہ زمین محروم رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد کئی سو برس کوئی نبی نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ایسا نبی بھیجا، ایسی نبوت بھیجی، ایسا جامع بھیجا کہ جس کی نبوت کا ڈنکا اب قیامت تک بجتا رہے گا۔ یہ غلام احمد قادیانی بادیانی، یہ تو اس تنجے کے ڈیلے، یہ تو اس لائق نہیں کہ ہمارے آقا کے منہ لگے، ان کی چرچلی سرکار ادب حضور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ وہ انجیل کو پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر عزیزان محترم غصے کے آثار ظاہر ہوئے اور فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کہاں انجیل پڑھ رہے ہو؟ حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر اس زمانے میں اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو سوائے میری اطاعت کے کوئی چارہ نہ ہوتا۔ حضور اس آب و گل میں تشریف لائے، حضور اس آب و گل میں تشریف لائے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دین کو زندہ کیا۔ کون نہیں جانتا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں سے تشریف لے گئے تو کیسے کیسے کتنے اٹھے مانعی نے زکات، دو چار دس قبیلوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار سنبھالی اور تلوار سنبھالنے کے بعد فرمایا اے لوگوں سنو، جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں بکری کا بچہ بھی زکات میں دیتا تھا جب تک کہ میں اس سے وہ وصول نہ کر لوں گا قائم سے نہیں بیٹھوں گا۔ جھوٹے نبیوں نے دعویٰ کیا، مسلم قذاب کھڑا ہوا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، خالد ابن ولید کو ایران کے بارڈر سے بلا کر مسلم قذاب کا تعصب کیا، مسلم قذاب کی ایک لاکھ فوج اور جناب صدیق اکبر نے جو لشکر بھیجا اس کی تعداد صرف 10,000 تھی، لیکن اللہ اللہ اس میں مسلم قذاب کیسے تھا؟ حضور کے ایک صحابی ہے، تاریخ کا بڑا اہم ورق ہے، دل سے سنیے، بڑا لطف آئے گا۔ حضرت وحشی یہ وہ ہے کہ جنہوں نے جنگ احد میں حضرت حمزہ کو شہید کیا، حضرت حمزہ کو شہید کیا، اور کیسے شہید کیا کہ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد ان کے سینے کو چیرا گیا، چیرنے کے بعد ان کا دل نکالا گیا اور دل ہندا نے اپنے دانتوں سے چبایا مگر وہ اسے نگل نہ پائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ کی میت پر ان کے وصال پر حضور اتنا روئے، اتنا گریا کیا کہ شاید کسی کی جنازے اور کسی کے وصال پر اتنا گریا نہ کیا۔ اب یہی حضرت ہے کہ جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا اور شہید کرنے کے بعد ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ بنشی ایک بات یاد رکھو، اسلام کو تمہارا قبول کیے دیتے ہیں، تمہارے سارے گناہ بھی معاف ہو گئے اور معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن تم نے میرے چہیتے چچا کو قتل کیا ہے تو تم ایسا کرنا کہ میری نگاہوں کے سامنے نہ آنا۔ ایمان سے قبول کرتے ہیں مگر تم میری نگاہوں کے سامنے نہ آنا، کیونکہ جب تم میری نگاہوں کے سامنے آؤ گی تو مجھے اپنے چچا کے انتقال کا جو نقشہ یہی کر جاتا ہے تو حضرت وحشی ساری زندگی حضور کے دامن سے وابستہ چاہے مگر حضور کے حکم کے مطابق کبھی آپ کے سامنے نہیں آئے. اللہ اللہ اب سنیے کہ حضرت وحشی نے اس قیس کو کیسے چنایا, کس طریقے سے ادا کیا. عزیزہ نے محترم مسلمان قذاب کے 1,00,000 لشکر موجود ہے اور تمام خالد ابن ولید کر رہے ہیں اور بڑے بڑے جنرل اس جنگ میں شریک ہیں اور اتنی مضبوط فوج کہ مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیا, یہاں تک کہ مسلم خواتین کے خیمے تک پہنچ گئے. چاہتے تو مسلمان قذاب کے لوگ مسلمان عورتوں کو شہید کر دیتے مگر یہ کہہ کے انہوں نے درگزر کیا کہ یہ تو عورتیں ہیں, ہماری جنگ پر گویا انسان مردوں سے ہے, مردوں سے نمٹا جائے. لگیے کہ جب جنگ کا نقشہ دوبارہ ترتیب دیا گیا خالد ابن ولید نے طے کر لیا کہ جب تک مسلم قذاب نہیں مرے گا اس وقت تک یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا. اللہ اللہ نہ جانے ہزاروں جتن ہزاروں حکمت سے حضرت وحشی اس کے لشکر کے دل میں پہنچ گئے اور ایسا بھالا مارا کہ مسلم قذاب اپنے آپ کو نبی کہنے والا اس بھالے سے ڈھیر ہو گیا. جب وہ ڈھیر ہو گئے جب وہ ڈھیر ہوا اللہ اللہ حضرت وحشی نے بڑا تاریخ ہاتھ جملہ رشن فرمایا, فرما لو گے اے جنوں کے صحابہ گمر ہو کہ جب میں مسلمان نہ تھا تو سب سے عظیم آدمی کو قتل کیا تھا اور جب میں مسلمان تھا تو سب سے حدیث کو مار دیا. جب میں مسلمان نہ تھا بڑے عظیم آدمی کو قتل کیا حضرت حمزہ کو, اور جب میں نے اسلام قبول کیا تو جو سب سے خبیز بھکت تھا اس کو تیر تیز کر دیا, اس کو میں نے مار دیا. یقیناً انہوں نے کفارہ ادا کر دیا. کہنے کا مقصد یہ تھا مسلم قذاب کا فتنہ اٹھے, صدیق اکبر نے کچل دیا, فاروق اعظم کا دور آئے. اس دور میں تو دبدبے کا عالم یہ تھا کہ کسی فتنے کو پنپنے کا موقع نہ ملا. حضرت عثمان کا دور آیا, دین زندہ تھا, حضرت سے حملہ ہوا, نہ جانے کیا کیا سینکڑوں جسم مسلمان بحری راستے تھے, کفار مشرکین پر چھا گئے, اسلام کا ڈنکا بج گیا. حضرت علی کا دور آیا, حضرت علی کے دور کے بعد 6 مہینے کا دور امام حسن رضی اللہ عنہ کا آیا. امام حسن تمام امور خلافت سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکمے دستبردار ہو گئے. لیجیے امیر معاویہ کا دور بھی غنیمت تھا. امیر معاویہ کے بعد دور آیا یزید کا, بڑا بھیانک دور تھا. اس دور کی ہلاکت اس دور کی بھیانک پہلو کہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہید نواز سے حضرت امام حسین کو اپنے رشتہ جو 82 یا 72 نفوس میں مشتمل تھے انہیں قتل کر دیا گیا. عزیزہ نگرانی ہے کہ اب دور بہتر ہے, یہاں تک کہ اب یزید کا بیٹا کچھ دن کے لیے بیٹھا وہ بھی ختم ہو گیا. عبداللہ ابن زبیر مکہ کے حاکم بن گئے, سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. حجاج بن یوسف کا دور آیا, حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی دے دی گئی. رئیس کے اب دور جناب مروان کا, کبھی عبد الملک بن مروان, کبھی سلیمان بن عبد الملک بن سلیمان بن عبد الملک بن مروان, یہ دور ایسے ہے کہ آخری صدی کا صرف جب آیا دین مردہ ہو گیا. کس طرح ہو گئے کہ عدل و انصاف ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا, شرافت دیانت کا ماتم ہو گیا تھا, لوگوں کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہ تھا کہ عدل و انصاف واپس آ جائے گا. اللہ اللہ ابو داؤد شریف کی حدیث شریف میں یہ بشارت دی گئی کہ دین جب مردہ ہو جائے, حضور کی سنتوں پر عمل جب مقبول ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے سرے سے ایک مجدد کو پیدا فرماتا. اب آئیے اس پہلی صدی کا مجدد کون ہے؟ علماء اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ جب دین میں خلل پیدا ہوا تو دین کا سب سے پہلا مجدد پہلی صدی کے آخر میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز آئے. اور آپ جانتے ہیں عدل و انصاف جس کا دیوالیہ ہو گیا, عمر ابن عبدالعزیز نے اسے کیسے اجاگر کیا؟ حاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ عدل و انصاف کا حال عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں یہ ہو گئی کہ شیر اور بکری کو ایک جگہ پانی پیتا دیکھا گیا, کہ شیر بکری پر حملہ آور نہیں ہوتا ہے. ایسے عدل واپس آ گیا. عزیزان گرامی ایک نقش آپ کے ذہن میں یہ بتانا تھا کہ دنیا پر جب وقت آیا حضور کی سنتوں پر عمل جب مطلوب ہوتا چلا گیا, حضور کی سنتیں جب مردہ ہوتی چلی گئی تو اس پر عمل ہونا ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی عمر ابن عبد العزیز کو بھیجا, کبھی امام شافعی کو بھیجا, کبھی امام غزالی آئے, کبھی امام رازی آئے, کبھی امام جلال الدین سیوطی آئے, کبھی ملا علی قاری آئے. اللہ اکبر آئیے ہم مختصر کرتے ہیں, ذرا ذرا صغیر کا دور دیکھیے, صرف 1000 ہجری کا دور دیکھیے. اس 1000 ہجری کے دور میں کوئی نہیں جانتا کہ اکبر جسے اکبر اعظم بھی کہتے ہیں اس نے آنکھ کھولی, اس نے آنکھ کھولی. نتیجہ آپ جانتے کیا نکلا ہوا؟ یہ کہ مولوی نماز دنیا دار لوگ اکبر کے ارد گرد جمع ہو گئے, اور جمع ہونے کے بعد اس نے کیا کیا؟ مستقر کرتا ہوں کہ اصل مضمون نہ رہ جائے. اس نے ایک دین نکالا, اس دین کا نام رکھا دین الہی. ہندوؤں میں الگ شادی کر لی, عیسائیوں میں الگ شادی کر لی, یہودیوں میں نکاح رکھایا, ہر ہر مذہب اور مشرق میں ایک ایک بیوی سے نکاح کر لی, ایک ایک عورت سے. اور کیا کہنے لگا کہ اس سے ہندوستان میں اتحاد پیدا ہوگا. کیا سمجھے آپ؟ ہندوستان کے سارے لوگ متحد ہو جائیں گے, اس سے اتحاد پیدا ہوگا. یہ جب اس نے اتحاد بنائی تو عزیزان گرامی اب غور فرمائیے کہ اس نے اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا, اتنا نقصان پہنچایا کہ اکبری دور کا اگر آپ مطالعہ کریں, ملا عبد القادر بدایونی جو اس دور کا مشہور مورخ ہے, اگر اس کی کتابیں آپ پڑھیں تو حال دین کا یہ ہو گیا کہ علماء نے ہندوستان چھوڑ دیا. بعض علماء اپنی خان آئے تک محدود ہو کر رہ گئے. بعض لوگوں کو سولی دے کر ان کی چھٹی کر دی گئی. بعض لوگوں کو گویا جیلوں میں ڈال دیا گیا, قتل کر دیا گیا. عزیزان محترم وہ دور دیکھیے, وہ دین الہی کیسا. ایک بات میں بڑی دلچسپ عرض کروں گا کہ اس نے شریعت محمدی کو ختم کرنے کی کوشش کی اور دین الہی جاری کیا. آج اس مجمع میں میں کہوں کہ آپ میں کا کوئی آدمی اسلامیات کا ایم اے ہوگا, کوئی یونیورسٹی سے بڑی بڑی ڈگریوں کو اس نے حاصل کیا ہوگا, مگر میں اس سے پوچھوں کہ میرے عزیز یہ بتاؤ کہ دین الہی جو اکبری دین تھا کیا اس کے 5-6 جزیات تو نہیں آئے؟ کوئی 5-6 باتیں دین اکبری دین الہی کی کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکے گا. اللہ اللہ, یہ پیارے مصطفیٰ کا کرم ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کرم کہ جس دین کو اس نے مٹانے کی کوشش کی, جو نئے دین لانے والوں کو کوئی نہیں جانتا, مگر دین مصطفیٰ آج بھی موجود ہے. کبھی آپ نے غور کیا یہ دین مصطفیٰ کا زندہ کرنے والا کون تھا؟ 1000 ہجری میں اللہ اللہ, وہ کون مرد مجاہد آیا؟ وہ ہند میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 صدی کا مجدد, بلکہ علماء نے کہا کہ 1000 صدی کے بعد جو دوسری 1000 صدی شروع ہوگی وہ اس کے مجدد ہے, اس لیے انہیں نام دیا گیا مجدد الفسانی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین پر انہیں پیدا کیا, اور جب انہیں پیدا کیا جس دین کو وہ مٹانا چاہتا تھا, حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت یزدانی اس کے بیچ میں آ گئے, اور اکبر سے 4 کی لڑائی ہوئی. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی ان کے کارنامے قصے ڈھکے چھوٹے ہیں. عزیزان گرامی, انہوں نے وہ 4 کی لڑائی نہیں کہ دین پاک مصطفیٰ کو زندہ کر دیا, اور اکبر دین اس کے ساتھ چلا گیا. آج کوئی نہیں جانتا کہ دین اکبری کیا ہے. اب سنیے, 11 صدی کا آغاز ہوا تو 11 صدی کے مجدد شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مجدد الفسانی مجدد رحمت اللہ تعالی ان کے بعد دین 12 صدی میں پھر وہ ہو گیا. دین میں نئے فتنے پیدا ہو گئے. قدرت کا انتظام بھی بڑا عجیب و غریب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے شاہی خاندان میں شاہجہاں کے گھر میں مجدد کو پیدا کر دیا, اور 12 صدی کا مجدد کون تھا جس نے دین کو زندہ کیا؟ وہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی, جن کے زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ خطابہ عالمگیری ملاحظہ فرمائیے. آج اگر کوئی بدتمیز آپ سے یہ کہے کہ آج جو مولوی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ لایا جائے, مصطفیٰ کا نظام لایا جائے, او مولویوں کہیں تمہارے پاس مرتب ہے, کہیں ترتیب دیا ہوا ہے, کہیں دین پاک مصطفیٰ گویا وہ ایک قانونی صورت میں تمہارے پاس ہے, تو ایسے کہنے والے پڑھے لکھے لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ سر نظام مصطفیٰ نافذ ہے تو فتاوى عالمگیری پورا مضبوط قانون ہمارے پاس موجود ہے, نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی تحج لگے ہیں, بعض لوگوں کو برا لگے گا, لوگ کہتے ہیں پاکستان میں فقہ جعفری آئے گا. اچھا کہاں سے آئے گا فقہ جعفریہ؟ فقہ جعفریہ دوسرے قبرستان میں آئے گا. پاکستان میں سب سے کھڑے سننے پہ رہتے ہیں, یہاں فقہ جعفری کا کہتے ہیں. جب تک بڑے بڑے شیعہ لیڈروں سے ہماری گفتگو ہوئی, ہم نے کہا اچھا ایران میں کون سا فقہ ہے؟ ایران میں جانتے ہیں سنی کتنے ہیں؟ 35% سنی, 65% شیعہ. کس کا قانون ہے؟ شیعوں کا قانون ہے. سنیوں کے لیے کیا ہے؟ پورے تہران میں ایک بھی مسجد نہیں, ایک بھی مسجد نہیں. جب شیعوں سے کہا جائے کہ تمہارا ہمینو تو کہتے تھے کہ اتحاد امت ہے اور اس کو برقرار رکھا جائے, تو کیا دو چار مسجدیں بھی اہل سنت کی نہیں؟ تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ہم اور آپ سب مسلمان ہیں, ہمارے امام بڑے نے آپ نمازیں پڑھی, اس میں جھگڑے کی کیا ضرورت؟ تو ہم نے کرتا جھرتا ذمہ دار لوگوں سے کہا کہ چلیے مان لیتے ہیں کہ 35% وہاں سنی, 65% شیعہ, اور یہ ہے میرا دادا گھرے مجمع میں کہ 200 پاکستانیوں میں ایک شیعہ, 200 پاکستان بڑی محتاط انداز, 200 پاکستانیوں میں ایک شیعہ ہے. تو ہم ایسا کر دیں کہ ایران کا قانون لائے, جہاں شیعہ لکھا وہاں سنی لکھ دو, جہاں سنی لکھا وہاں شیعہ لکھ دو, لائے قانون لے آئے. تم نے سنیوں کو کوئی حقوق وہاں نہیں دیے. جو یہ کہے عزیزان محترم کہ ہمارے پاس قانون نہیں, مرتب قانون فتاوى عالمگیری فتاوى شامی کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے, جس کا جی چاہے دیکھ لے. تعبیرات سے متعلق, حدود سے متعلق تمام تفصیل ان فقہ کی کتابوں میں موجود ہے. نہ صرف یہ کہ یہ فارمولا ہے, بلکہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں یہ نافذ العمل رہا, اس پر عمل درآمد ہوا, اس پر عمل درآمد ہوتا ہے, عمل بھی وہ ویلڈ ہے. جناب اس کو نافذ کر کے دیکھیے. گفتگو طویل ہو گئی, عرضے پر رہا تھا کہ 12ویں صدی میں دین جب مردہ ہوا, سلطان اورنگزیب عالمگیر میدان میں آیا, انہوں نے دین کا احیاء کیا. ہم اہل سنت و جماعت کا مشرب یہ ہے کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر اللہ اس کی رحمت سے رحمے, اللہ اس کی طرف سے رحمے تو رضوان کے پھولوں سے بھر گئے. وہ 12ویں صدی کا مجدد ہے جس نے دین کا احیاء کیا. اب آئیے 13ویں صدی کا آغاز ہوا, یہ انگریز ہندوستان میں گھس گیا, یہ گوری چمڑی والا بدماش یہ ہندوستان پر قابض ہو گیا. 1799 میں سلطان ٹیپو نے اپنے دوستوں کے ہاتھوں شکست کھائی. اللہ اللہ, سلطان ٹیپو اگر زندہ ہوتا تو شاید انگریز کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا. کون نہیں جانتا وہ شیر میں سے سنی حنفی مذہب کا آدمی تھا. آپ جانتے ہیں بادشاہ ڈرائنگ روم کا بادشاہ تھا. کبھی آپ نے غور کیا کہ اسے شیر میسور کیوں کہا گیا؟ میسور ہندوستان کا ایک بڑا عظیم شہر ہے. وہ اس کے جنگل سے گزر رہا تھا, رات میں قیام کیا. رات میں قیام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ شیر ٹیپو کے پاس آ گیا اور ٹیپو پر حملہ بولنے والا تھا, تو سلطان ٹیپو شیر کی پشت پر بیٹھ گیا اور اس کے جبڑے میں اپنا ہاتھ رکھا. اس قوت سے شیر کا جبڑا چیرا کہ اوپر کا اوپر کر دیا, نیچے کا نیچے کر دیا. اس لیے اس کو شیر محسوس کر رہا تھا, سمجھے گا؟ اور سنیے کہ جس وقت سلطان ٹیپو اپنی موت اور یوں کہیے جان کے نہیں کر گزار رہا تھا, زخموں سے کیوں لیٹا ہوا تھا, صرف اس کی زندگی کی ذریع سے رمک باقی تھی, جس کو کہیں زندگی کی ایک رمک باقی ہے, مگر تلوار ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہا. ایک انگریز حدیث آیا اور آنے کے بعد اس میں کچھ بدتمیزی تھی اور سلطان ٹیپو کی تلوار چھیننی چاہی. آپ کو حیرت ہوگی, یہ مسلمان بادشاہوں کا حال یہ ہے کہ سلطان ٹیپو نے جان کری کے وہ تلوار اٹھا کر انگریز کے دو ٹکڑے کر دیے. کہ سلطان ٹیپو کی بدن میں ابھی حیات کی رمق باقی ہے. یہ تلوار اس وقت چھوٹے گی جب پیپو کے بدن میں جان کی کوئی رمق نہ ہوگی. جان کمی کے وقت اس نے انگریز کے دو ٹکڑے کر دیے. وہ اپنے مسلمان غداروں کے ہاتھوں ان کی سازشوں سے شہید ہو گیا. کہ 1799 کا یہ بات کیا انگریز اب مکمل ہندوستان پر حاوی ہو گیا. مجھے بتائیے اس انگریز نے کیا کیا بدماشی نہ کی ہوگی, کیا کیا اس نے جناب ستم نہ کیا ہوگی. اکبر الہ آبادی نے بڑی عمدہ بات کی. اکبر الہ آبادی نے انگریز کے دور میں کہے کہ عیسیٰ سے کہہ دے کہ بدھی اپنے باندھ لیں. یہ اشارہ عیسائیوں کی طرف تھا کہ عیسیٰ سے کہہ دو کہ گدھے اپنے باندھ لیں. کھیتی چڑھ گئے حضرت آدم کی تمام. ہم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام یہ آپ کو اللہ کا بیٹا ماننے والوں کو سنبھالیے, یہ آدم علیہ السلام کی ساتھی کھیتی چڑھ گئی. یہ ایسے گدھے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی ساتھی کھیتی جو ہے ساری وہ سب کی سب چڑھ گئے. اور یہ کہ اس دور میں انگریز نے دین کو مردہ کر دیا. پھر دین نہیں آ گیا. لگتا تھا دین کا بنے گا کیا. اگر انگریز یہاں قدم اور اس نے پنجے جمع لیے تو دین پاک مستفی کیسے ہوگا. آپ جانتے ہیں اس دین کا تحفظ کس نے کیا. اللہ اکبر. دہلی کی ایک خام خام چٹائی پر بیٹھنے والے آدمی نے دین کا تحفظ کیا. دہلی کی سرزمین پر بیٹھنے والے ایک چٹائی نشین بولنا نشین مرد مجاہد نے انگریز کو مقابلہ کر کے دین کو زندہ کیا. اور وہ کون سا 13ویں صدی کا مجدد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. سب کا یہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اللہ ان کی قبر کو رحمت رضوان کے پھولوں سے بھر دی کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی یہ 13ویں صدی کے مجدد ہیں. عزیزان گرامی اب 13ویں صدی کے بعد 14ویں صدی کا آغاز لیجئے. یہ 13ویں کا آغاز 14ویں تو ابھی ذرا دو 13ویں کا آغاز شاہ عبد العزیز محدث کا محدث دہلوی کا دور. ابھی 13ویں کے آخر میں دین کی شکل پھر بگڑ گئی. اس لیے کہ انگریز آ گیا. انگریز نے آ کر مسلمانوں پر ڈیرے ڈالے, مولویوں کو تنخواہیں دی, بھتے دیے مولویوں کو, اپنی ہمنوا بنائی. جب دین آخر میں مردہ ہونے لگا تو بریلی شریف کی سرزمین پر 1272 میں ایک مرد مجاہد پیدا ہوا. مولانا نقی علی خان رحمت اللہ کے یہاں سرزم پیدا ہوا. مولانا نقی علی خان یہ سرزم تھے. مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تھے. علامہ رضا علی خان اپنے زمانے کے بہت بڑے مفتی زی علم عالم دین اور مولانا نقی علی خان اپنے زمانے کے بہت بڑے مفتی اور بڑی زی علم اس عالم دین صاحب تصانیف بزرگ. تو مولانا نقی علی خان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا تاریخی نام المختار رکھا گیا اور ماں باپ نے اس کا نام احمد رضا رکھا اور امام اہل سنت نے بڑے ہو کر اپنا نام عبد المصطفی احمد رضا سنی حنفی قادری لکھنا شروع کیا. اور 1272 میں مرد مجاہد پیدا ہوا اور کتنی ہے 13 سال 10 ماہ کی عمر میں تمام علوم سے فراغت حاصل کر لی. پوری درس نظامی کے علوم سے فراغت حاصل کر لی. اور فراغت حاصل کرنے کے بعد 13 سال 10 ماہ کی عمر میں سب سے پہلا فتویٰ لکھا. فتویٰ لکھ کر جب اپنے والد ماجد کو بتایا کہ ابا فراغت کے بعد میں نے یہ فتویٰ لکھا. مولانا نقی علی خان نے جب فتوے کو دیکھا دلائل براہیم سے موقع اور مفجع اسی دن مولانا علامہ نقی علی خان نے کہا کہ احمد رضا اب تم فتویٰ نویسی ماشاءاللہ خوب کرنے لگ گئے. اب ہماری مسند حوالی آج سے تم مفتی ہو گئے. 14 برس کی عمر میں اپنے حضرت نے دونوں ہی نے کر پہلا فتویٰ لکھا. اور فتویٰ لکھنے کے بعد ساری ملت کو للکارا. جہاں جہاں بے دین کر لے گئے یہ کہہ کر للکارا کل کے رضا ہے خنجری ہوں خاندر قدر. کل کہتے ہیں قلم کو کل کے رضا ہے خنجری ہوں خاندر قدر. اب آدھار سے کہہ دو خیر مناؤ نشر کریں. اور اس کے بعد نصف صدی لگ بھگ 50 برس فتوا نویسی کی اور ان کے ستارے جہازی سائز میں کچھ ضائع ہو گئے, کچھ کو دیمک لگ گئی. آپ جانتے ہیں علماء بریلی ان کے پاس انگریزوں کا پیسہ نہ تھا, امام احمد رضا کی کتابوں کے کھپوانے کا کوئی طریقہ موجود نہ تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ کتابوں کے کیڑے کھا گئے, دیمک کھا گئی. لیکن وہ ستارے 12 جلدوں میں ایک جلد 800 صفحات پر مشتمل. یہ جو بازار میں آپ کتاب دیکھتے ہیں, سب سے بڑی کتاب جو جہازی سائز کہلاتی ہے, اس سائز کی 12 جلدیں فتاوی رضویہ کی چھوڑی. 53 علوم تک امام احمد رضا نے کام کیا اور اس پر 1000 تصانیف امام احمد رضا نے اپنے پیچھے چھوڑی. عزیزان محترم, ابتدائی واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب وہ 14 برس کی عمر میں اپنی مسند پر فتویٰ نویسی کے لیے بیٹھے تو ایک شخص فتویٰ حاصل کرنے کے لیے مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا حضور فتویٰ لینا. مولانا نقی علی خان نے فرمایا کہ ہم نے آج کل فتویٰ لکھنا چھوڑ دیا, اندر مدرسے میں جائیے, مفتی صاحب بیٹھے ہیں, آج کل فتویٰ وہ لکھا کرتے ہیں. اب آپ جانتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا کہ اندر مفتی صاحب ہے تو مفتی کا تصور ایک یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا امامہ باندھے ہوں گے, سفید داڑھی ہوگی, بڑے بھاری بھرکم آدمی ہوں گے, کہ مسئلے پر جب بیٹھیں گے تو بیٹھتے بھی بڑے جچیں گے کہ یہ مفتی صاحب. یہ اندر جانے کے بعد اس نے ایسا آدمی تلاش کیا, جب ایسا آدمی کوئی نظر نہ آیا مفتی صاحب, باہر آن کر کے کہا حضور اندر تو کوئی مفتی صاحب نہیں. فرما تم نے ہماری مسئلے پر دیکھا, آپ کی مسند پر دیکھے لیتے. وہ اندر گیا اور مسند پر دیکھ کر کے بچہ بیٹھا ہو, وہ واپس آ گئے. انہوں نے کہا حضور آپ کی مسند پہ بھی کوئی مفتی صاحب نہیں. ارے بھائی کوئی بیٹھا ہے یا نہیں؟ ان کو بیٹھے صاحب زیادہ بیٹھے, ایک بچہ بیٹھا ہوا. اللہ اللہ, حضرت علامہ نقی علی خان نے فرمایا میرے عزیز وہی بچے آج کل مفتی ہے, فتویٰ وہی لکھا کرتے, جنہیں تم بچہ سمجھ رہے ہو یہ وہی مفتی صاحب, فتویٰ آج کل وہ لکھا کرتے. اتنی کم عمر میں امام احمد رضا نے فتویٰ لکھنا شروع کیا. اب آئیے, امام احمد رضا نے جب آنکھ کھولی تو آپ جانتے ہیں اب ہمارے یہاں الیکشن کا اعلان بھی ہو گیا, میدان سیاست بھی گرم ہے, اور ہماری بدقسمتی کہیے خوش قسمتی کہ 14 اگست بھی قریب ہے, 14 اگست بھی قریب آ رہی ہے کہ جس میں یوم پاکستان منایا جاتا ہے. ہم کوئی سیاسی جلسہ نہیں کر رہے, لیکن مذہبی نقطہ نظر سے ہر تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان ان کو کم سے کم یہ پتہ لگ جائے کہ درے صغیر کی تاریخ کیا ہے, ہندوستان کا اصل ہیرو کون ہے, انگریزوں اور ہندوؤں سے جان چھوڑانے والے مرد مجاہد کون ہے, یہ جو پاکستان بنا یہ کس کے سرمایہ ہے, یہ پاکستان کس کے تحفے میں ہے. عزیزان گرامی, امام اہل سنت جب آنکھ کھولی تو غیر منقسم ہندوستان پر گاندھی چھایا ہوا, نہرو چھایا ہوا, ابوالکلام آزاد چھایا ہوا, علامہ عبد الباری فرنگی محلی, یہ لوگوں کے ذہنوں پر چھائے, مولانا محمد علی جوہر یہ چھائے ہوئے, مولانا شوکت علی یہ لوگوں کے ذہنوں پر چھائے ہوئے تھے. غرض یہ کہ اس وقت سیاسی پس منظر یہ ہے کہ اس زمانے میں آزادی کے ہیرو یہ لوگ تھے, یہ لوگ تھے, اور ان سب کا نقطہ نظر آپ جانتے ہیں کیا تھا؟ اور غور فرمائیے, بڑے ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں, یہ تو یہ خود پاکستان بنانے والے محمد علی جناح صاحب کا بھی موقف یہ تھا. اکھنڈ بھارت, ہندو مسلمان بھائی بھائی, پہلے انگریز کو بھگایا جائے, جب انگریز بھاگ جائے گا پھر ہم طے کریں گے کہ حکومت کس کی ہوگی. ہمارے علماء بڑے سیدھے لوگ تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ بار بار ہندو نے دھوکا دیا, بار بار انگریز نے دھوکا دیا, مگر وہ اس شعر کا مضمون بیان کر رہے تھے. میر نے کہا کتنے سادہ ہیں میر, وہ بیمار جس کے سبب پھر اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے, جسے اتار کے لونڈے سے بار بار بیمار پڑ رہے ہیں, پھر اسی اتار کے لونڈے کے پاس پہنچ گئے کہ بخار آ گیا, ذرا ہمیں دوا دے دیجیے. تو ہندو تو بڑے بڑے کرتب دکھا چکا تھا, ہندوستان میں انگریز نے بڑے بڑے کرتب دکھائے, مگر مسلمان لیڈر جس میں مولانا محمد علی جوہر جیسے دانش مند گئے, یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ہندو اور مسلمان متحد ہو کر پہلے انگریز کو بھگائیں گے. یہ بیچارے یہ سمجھ رہے تھے کہ انگریز جب یہاں سے جائے گا تو انگریز اتنا متقی پرہیزگار ہے کہ اس نے حکومت مسلمانوں سے لی تھی, مسلمانوں کو دے کے چلا جائے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ آج آپ کے سمجھ میں آئی کہ انگریز اتنا شریف کہ وہ جب ہندوستان سے جائے گا تو یہ اختیار مسلمانوں کو بھی کر کے جائے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اب کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ دین میں فساد پیدا ہوا. کیا فساد پیدا ہوا؟ کہ مولوی نماز لوگ یہ کہنے لگ گئے. کیا کہنے لگ گئے؟ کہ گائے کی قربانی مت کرو, ہندو ناراض ہو جائے گا. کیا سمجھے آپ؟ گائے کو آپ جانتے, ہندو کتنا مقدس مانتا ہے. گائے کو کیا کہتا ہے؟ کوئی یاد ہے کس کیا کہتا ہے گائے کو؟ گو ماتا کہتا ہے. ارے پنڈت کو ہندو سن رہا ہو تو جواب دے کہ گائے کو تو گو ماتا کہتا ہے, بیل کو پتا رشی نہیں کہتے. گائے کو کہتا گو ماتا تو چاہیے کہ بیل کو کہے پتا جی آپ کے پیسے میں جاتے. دیکھیں نا, بیل کو پتا جی کہے یا نہیں, جب گاؤں ماتا ہے تو بیل پتا جی کیوں نہیں ہے؟ وہ ایسا کمبخت ہے کہ بیل کو پتا جی نہیں کہتا, گاؤں کو گائے کو گاؤں ماتا کہتا ہے. تو کیا شوشا چھوڑا مولویوں نے؟ ارے شیری سبھی مولوی تھے, کیا کہنے لگے کہ میاں بکرے پر بھی تو قربانی ہو سکتی ہے, دمبے پر بھی تو قربانی ہو سکتی ہے, بکری بھی تو قربانی میں ذبح کی جا سکتی ہے, گائے بھینس پر بھی تو قربانی ہو سکتی ہے, بھینس پر بھی تو قربانی ہو سکتی ہے. دیکھو گائے کو اگر ذبح کرو گے تو ہمارا بھائی ہندو ناراض ہو جائے گا بیچارا. کیا سمجھے آپ؟ اٹھن بھارت کا نعرہ لگنے لگا, ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگنے لگا. اور اس نعرے میں سب شامل تھے, سب شامل, بڑے بڑے تحریک آزادی کے ہیرو جس گاندھی کی آندھی میں بہ گئے, اور سب یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی بھلائی اسی میں ہے. اور آئیے امام احمد رضا بھاگ گئے, انگریزوں کی سازش بھی بھاگ گئے, ہندوؤں کی سازش بھی بھاگ گئے. اور کتنی پرانی بات کہ 1897 میں پٹنہ میں سنی کانفرنس منعقد کی, اور امام احمد رضا نے کہا ارے دیتے ہیں دھوکہ, یہ بازیگر تھوڑی بکرے کے تھوڑے لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان کا بات ہے کہ یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں. اگر امریکہ کا ہے تو کفر ہے, پس اگر برطانیہ کا ہے تو کفر ہے, پس اگر ہالینڈ کا ہے تو کفر ہے, پس اگر جرمن کا ہے تو کفر ہے, پس اگر جماعت ہندوستان کا ہے تو کفر ہے. ہندو الگ قوم ہے, مسلمان الگ قوم ہے. سب سے پہلے اس قوم ستم دور میں دو قومی نظریہ کس نے پیش کیا؟ بولنے والے سے کہیے اعلی حضرت امام اہل سنت نے. اور کسی کو کلام ہے تو سنیے, مورث پاکستان ڈاکٹر اشتیاق احمد قریشی جو وزیر تعلیم بھی رہے, پاکستان کا بڑا بڑا مورث ہے, اس نے اپنے مقالے اور اس نے اپنے پریس کانفرنسوں میں جس کا ریکارڈ ہماری لائبریری میں موجود ہے, جس کا جی چاہے دیکھ سکتا ہے کہ مورث پاکستان ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی پی ایچ ڈی ڈاکٹر, اس نے ارادہ کیا کہ صرف تنگ دور میں صرف امام احمد رضا ہے کہ جس نے دو قومی نظریہ پیش کیا اور یہ بتایا. اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کہنا کہ ہندو الگ مسلمان الگ, یہ اتنا مشکل کام تھا کہ اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا. بڑے بڑے علماء اس نظریے کی آبیاری کر رہے تھے, بڑے بڑے علماء اس پر لگے ہوئے تھے. ہمیں کہ امام احمد رضا نے کہا ہندو الگ قوم مسلمان الگ قوم. اور کا سنو, یہ جو تمہیں مولوی نما کچھ لوگوں نے دھوکا دیا کہ گائے کی قربانی سے ہندو ناراض ہو جائے گا, تو نے کا سنو پورے ہندوستان کی سرزمین پر ارے مسلمانوں تم پر گائے کی قربانی واجب, گائے کی قربانی کرو, کوئی کام ایسا مت کرنا کہ تمہارا پڑوسی ہندو تم سے راضی ہو جائے. یہ امام احمد رضا کا فتویٰ تھا کہ گائے قربانی ہندوستان میں کی جائے. اور یہ شاعر اسلام اب کا فتویٰ دیا کہ یہ شاعر اسلام ہے, یہ دین کی علامت ہے, یہ دین اس سے زندہ ہوگا. اور جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ چلیے, ایک تو امام احمد رضا نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی, یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس زمانے میں ڈاکٹر اقبال صاحب کو کوئی نہیں جانتا تھا، وہ اسی طرح سوچ رہے تھے بیٹھے ہوئے کہ اس سے کئی برس پہلے انہیں محمد رضا نے دو قومی نظریہ پیش کر دیا، کہاں الہ آباد کا خطبہ، کہاں ڈاکٹر اقبال صاحب کہ میری خواہش ہے کہ ایک مسلمانوں کا سکہ بنے وغیرہ وغیرہ، اس سے برسے برس انہوں نے سنت یہ نظریہ دیا. اس کے بعد آئیے یہ جتنے جادوگر تھے، ایک نیا جال لائے، نیا جال کیا تھا؟ اکھنڈ بھارت کا تو بیاض کر دیا امام احمد رضا نے. اور اس میں آپ جانتے یہ لچر حرکتیں ہونے لگی کہ ہندو مسلمان میں نکاح تک ہونے لگ گئے، ہندو مسلمانوں میں نکاح تک ہونے لگ گئے، مسلمان اپنی بیٹیاں ہندو کو دینے لگ گئے، ہندو اپنی بیٹیاں مسلمانوں میں دینے لگ گئے. ایمان سے کہیے دین کا اس سے بڑا بیڑا غرق ہو سکتا ہے کہ اکھنڈ بھارت ہندو مسلم کو بھائی بھائی کہا جانے لگ گئے؟ شکاری نیا ڈالا، وہ کیا ڈالا؟ ان کا انگریزوں کا بائی پاس کرو، اس تحریر کا نام تھا تحریر کے طرح کے موالا. اس میں آپ جانتے اس کے مہرے کا کیا تھے؟ انگریز کے مال کا بائی پاس کیا جائے، انگریز کے کپڑے کا بائی پاس کیا جائے، انگریز کی تمام اشیاء کا بائی پاس کیا.